महाभारत भीष्म पर्व पंचमोध्यायः पंच महाभूतों तथा सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच नरीनां पर्वतानां च नामधेयानि संजय तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाश्रिता। धृतराष्ट्र बोले संजय नदियों पर्वतों तथा जनपदों के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित है उन सब के नाम बताओ। प्रमाणम च प्रमाणज्ञ पृथिव्या मम सर्वतः निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय। प्रमाणवेत्ता संजय तुम सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण लंबाई चौड़ाई का माप मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। संजय उवाच पंचेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात् जगतिस्थानि सर्वाणि समान्याहुर्मनीषिणः। संजय बोले महाराज इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब संक्षेप में पंच महाभूत स्वरूप हैं, इसीलिए मनीषी पुरुष उन सब को सम अर्थात एक समान कहते हैं। भूमिराप तथा वायुरग्निराकाशमेव च गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भूमि प्रधानतः। आकाश वायु अग्नि जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का क्रम है उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्द स्पर्शश्च रूपं च रसो गंधश्च पंचमः भूमेरेते गुणा प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेद भी। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। चत्वारोपसु गुणा राजन गंधस्तत्र न विद्यते शब्द स्पर्शश्च रूपं च तेजोऽथ गुणाश्रयः। शब्द स्पर्शश्च वायुस्तु आकाशे शब्द एव तु। राजन जल में चार ही गुण हैं, उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द स्पर्श तथा रूप ये तीन गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श दो ही गुण हैं और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। एते पंच गुणा राजन महाभूतेषु पंचसु वर्तन्ते सर्वलोकेषु येषु भूता प्रतिष्ठिताः। राजन ये पांच गुण संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत पंच महाभूतों में रहते हैं जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। अन्योन्यम नाभिवर्तन्ते साम्यम भवति वै यदा ये पांचों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं। यदा तो विषमे भावम आविशन्ते परस्परम तदा देहे देहवंतो यतिरोहन्ति नान्यथा। जब ये विषम भाव को प्राप्त होते हैं तब एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरों से संयुक्त होते हैं अन्यथा नहीं। आनुपुर्व्याम विनश्यन्ते जायन्ते चानुपुर्वशः सर्वाण्य परिमेयाणि तदेषां रूपमैश्वरम्। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव। ये सब अपरिमेय हैं, इनका रूप ईश्वरकृत है। तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातव पंच भौतिका तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते। भिन्न भिन्न लोकों में पांच भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं, मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं। अचिंत्या खलु ये भावानतास्तर्केण साधयेत प्रकृतिभ्य परम यत्तु तदचिंत्यस्य लक्षणम्। परंतु जो अचिंत्य भाव है उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य स्वरूप है। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तो कुरुनंदन परिमंडलो महाराज द्वीपो सौ चक्र संस्थितः। कुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूँगा। महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। नदी जल प्रतिच्छन्न पर्वतैश्चाभ्रसन्न भैः पुरैश्च विविधाकारैः रम्यैः जनपदैः तथा वृक्षैः पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नैः धनधान्यवान् लवणेन समुद्रेण समन्तात् परिवारितः। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूल से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। यह द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन धान्य से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। यथा हि पुरुष पश्येद आदर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। द्विरंसे पिप्पलस्तत्र द्विरंसे च शशो महान सर्वौषधि समावाय सर्वतः परिवारितः। इसके दो अंश में पिप्पल और दो अंश में महान शश दृष्टिगोचर होता है। इनके सब ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। आपस्ततोन्या विज्ञेया शेष संक्षेप उच्यते ततोन्या उच्यते चायम एनम संक्षेपत चनु। इन सब को छोड़कर शेष स्थान जल में समझना चाहिए। इससे भिन्न संक्षिप्त भूखंड बताया जाता है। उस खंड का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बू खंड निर्माण पर्वणि सुदर्शन द्वीप वर्णने पंचमोध्यायः। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड निर्माण पर्व में सुदर्शन द्वीप वर्णन विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ।